cyane ngenda kumana. Matumaini yangu ni tere kuwa unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muktasari wake. Wizara ya Elimu na Utafiti wa Kisiasa inatangaza kwamba itakabiliana na mafuriko ya mafuriko ili watoto watakapoanza shule waweze kuendelea kisomo. Na hayo yalitolewa jana na Waziri wa Elimu katika kipindi na waandishi wa habari. Na zaidi ya tani 2000 za kahawa kavu tayari zimepokelewa katika kiwanda cha Odeka kinacho patikana mtaani Ngagara katika kampeni ya kuvuna kahawa ya msimu huu mwaka 2024 kuelekea mwaka 2025. Na huko ugenini, mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO ukanda wa Afrika Daktari Faustine Ndugulile amesema kuwa sasa bado ataendelea kuongoza jimbo la Kigamboni akiwa amejiandaa kwenye kwenda kutekeleza majukumu yake mapya ya kimataifa. Kuna hayo bila shaka na mengineo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili yupo Albert Nduayo, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Taa za trafiki ambazo hurahisishia harakati za magari na watembea kwa miguu katika manispaa jiji la Bujumbura kuna zinazofanya kazi vema na zingine ambazo zimevunjika. Baadhi ya raia tuliowakuta kando na taa hizo, iwapo hawakupenda kuzungumzia kwenye vipaza sauti zetu, wanaomba taa hizo za trafiki ambazo hazitumiki ziweze kukarabatiwa kwa lengo la kukabiliana na msongamano ambao huwa ukijitokeza barabani taa hizo zinapoharibika. Na zaidi ya tani 2000 za kahawa kavu tayari zimepokelewa katika kiwanda cha Odeka kilichoko mtaani Ngagara katika kampeni ya kuvuna kahawa ya msimu huu mwaka 2024 kuelekea 2025. Jean Dodier Niondabiraba, mkurugenzi mkuu wa ofisi ya maendeleo ya kahawa nchini Burundi Odeka, katika mkutano na waandishi wa habari Jumatano hii pia aliripoti kuwa zaidi ya tani 37 za kahawa kavu zimekamatwa na taasisi za kuimarisha usalama zilipokuwa zikisafirishwa katika nchi jirani kupitia njia za mkato. Na kuhusu usimamizi wa kahawa iliyooshwa wakati wa kampeni ya mwaka huu, mkurugenzi mkuu wa kiwanda Odeka anabainisha kuwa wakusanyaji wataomba ombi la idhini kwa Odeka na wanalazimika kulipa ushuru wenye kiasi cha 46 sarafu za Burundi kwenye kilo moja ya kahawa katika hazina ya matarafa. Na baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii ya habari katika Radio Isanganiro itaendelea. Isanganiro. Naam, unaendelea kuteka sikio, ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro inayosikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi mnaofuata mkiwa nchini kadi ugenini. Bila shaka tunasikika mubashara kupitia tovuti yetu ambayo ni www.isanganiro.org. Na kwa sasa tuangazie taarifa kutoka huko mkoani Ngozi, ambapo mafuta ya kuendesha gari yaliyokamatwa na mwendesha mashtaka mkoani Ngozi yalikuwa ya nalenga kusafirisha wahudumu wa kutoa chanjo. Kauli inayotolewa na gavana wa mkoa wa Ngozi wakati wa mkutano na waandishi wa habari Jumanne hii. Gavana wa mkoa wa Ngozi Desire Minani anazungumzia tukio hilo lilijitokeza bila kuwepo mawasiliano. Mwendesha mashtaka huyo hakupenda kujieleza juu ya mkasa huo kabla hajapata idhini kutoka kwa viongozi wa ngazi ya juu. Hata hivyo, wakati wa mazungumzo katika mamlaka hizo mbili, mwendesha mashtaka Prosperi alikataa kukabidhi mafuta hayo, akisema kuwa mafuta yoyote yanayosafirishwa na kupitia njia za kinyemera huwa yanakamatwa na taasisi husika na kuimarisha usalama. Na wanajeshi wa Burundi walioko katika ujumbe wa kulinda amani katika wilaya ya inayopatikana nchini Somalia kwenye daraja linalowezesha msongamano wa magari kwenye mto Shabelle wanathamani ushirikiano na wakazi wa eneo hilo pamoja na utawala. Luteni Kanali Karenzo Emile, kamanda wa kikosi cha 72 kinacholinda eneo hilo, anaeleza kuwa ushirikiano huo unahalilisha upatikanaji wapiganaji wa taarifa juu ya operesheni ya wanamugambo wa Al-Shabaab. Wananchi wa Somalia pamoja na viongozi tawala wanakaribisha vema operesheni za askari jeshi wenye asili ya Burundi walioko kwenye misheni ya kulinda amani nchini Somalia. Na taarifa hii ni kwa mujibu wa mwenzetu Omen Nduwayo. Kikosi cha 72 cha majeshi ya Burundi kinachotumikia katika wilaya ya Shawadlai kinalinda hasa bonde la mto Shabel, kinalinda usalama kwenye daraja moja pekee linalounganisha Shawadlai na kaunti ya Jameko wanakoishi waasi wa kundi la Al-Shabaab. Luteni Kanali Emile Karenzo, kamanda wa majeshi ya Burundi, anadhani kuwa ushirikiano kati yao wananchi pamoja na viongozi wa serikali za mtaa hulainisha operesheni zao. Ufasaha unaotajwa pia na jeshi la Somalia. Al-Shir Ibrahim, naibu kamanda wa jeshi hilo katika wilaya ya Shawadrei, anaeleza kuwa kudumisha amani, usalama na upendo ndio mafanikio makubwa ya ushirika huo. Mos Mohamed Hassan, naibu katibu wa wilaya ya Shawadrei, anaeleza kupokea vyema ushirikiano huo unaohakikisha usalama wa raia. Kama vile majeshi wa ATMIS, yani majeshi wa Burundi wanaotumikia maeneo hayo, majeshi wa kundi la Al-Shabaab hawawezi kuvuka daraja hilo. Luteni Kanali Emile Karenzo anaeleza sababu kuwa kujilinda kuyumbisha usalama wa maeneo. Omen Duayo. Na baada ya mapumziko kidogo tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Nchini Tanzania ni kwamba mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO ukanda wa Afrika, Daktari Faustine Ndugulile, amesema kwa sasa bado ataendelea kulirongoza jimbo la Kigamboni akiwa amejiandaa kwenda kutekeleza majukumu yake mapya ya kimataifa kuanzia mwakani. Ameyasema hayo mapema leo Jumanne alipokuwa mgeni rasmi bungeni jijini Dodoma wakati akiwahutubia Watanzania kwa mara ya kwanza na kuwashukuru kwa kumuunga mkono mpaka kuchaguliwa kushiriki wadhifa huyo mpya. Tumusikilize. Nafasi hii ni ya bara la Tanzania, lakini nafasi hii ni ya bara zima la Afrika. Naposimama hapa Mheshimiwa Speaker, nakuwa Mtanzania wa kwanza kushika nafasi hii. Lakini nakuwa mwana Afrika Mashariki wa kwanza kushika vile vile nafasi hii. Mheshimiwa Naibu Speaker, nafasi hii nakwenda kuwa kiongozi mkuu wa sekta afya katika nchi 47 katika bara la Afrika. Nafasi hii Mheshimiwa Naibu Speaker, nakwenda kuwahudumia Waafrika bilioni 1.5. Nafasi hii Mheshimiwa Naibu Speaker ni ya miaka mitano, na endapo utafanya vizuri basi unaweza kachaguliwa tena kwa muda miaka mitano. Kwa hiyo jumla ni miaka 10. Utaratibu wa taasisi za kimataifa toka uchaguzi mpaka unaanza kazi unapewa miezi 6. Kwa hiyo natarajia kuanza kazi mwishoni mwa mwezi Februari 2025 au Machi 2025. Sasa wale waliokuwa naoji jimbo la Kigamboni liko wazi, hapana, bado lina mbunge. Bado nipo. Na nawashukuru sana wote wenye nia njema na ambao hawakuwa na nia njema, wote waliniunga mkono na walikuwa na dua zao katika jambo hili. Na mhari kwa kisikika ni Daktari Ndugulile Faustine ambaye aliteuliwa kwa majukumu yake mapya ya kimataifa kama msimamizi wa kuendeleza mambo ya afya katika shirika la kimataifa la afya ambalo ni WHO. Na tunaposalia nchini Tanzania ni kwamba waziri wa uchukuzi nchini Tanzania Mohamed Mchengegwa ameitaka wakala ya mabasi yaendayo haraka kuhakikisha mabasi ya mwenendo kasi yanapatikana kwa wakati kabla ya mwezi Desemba mwaka huu ili zoezi la kusafirisha watu liweze kufanika kwa ufanisi. Kiongozi huyo anahakikisha kwamba miundombinu ya barabara ambapo mabasi hayo yatapitia imeshakarabatiwa katika miji tofauti hususan Dodoma. Tumusikilize. Watanzania wa Dar es Salaam wanasubiri mabasi ya mwendo kasi kwa kuwa mabasi yaliopo hayatoshi, au uongo jamani? Viongozi mpo, mtendaji mkuu wa DAT upo, mtendaji mkuu wa UDAT upo, mwenyekiti wa bodi mpo. Changamoto hizi Watanzania wa Dar es Salaam wamezizungumza kwa muda mrefu. Wanataka kuona mabasi ili huduma hii ya mwendo kasi ijitosheleze katika jiji zima la Dar es Salaam. Watanzania wa Mbagala wanasubiri mabasi ya mwendo kasi na wamesubiri kwa muda mrefu, sasa inatosha. Na Watanzania katika maeneo mengine, nimeambiwa uhitaji wa mabasi katika barabara hii ni zaidi ya mabasi 170. kusini kwa barabara ya Mbagala. Kwa kuanzia nimeambiwa mabasi yanotakiwa ni zaidi ya mabasi 500 na Watanzania kule wanasubiri kwa sababu barabara zimekamilika. Maelekezo yangu kwa dati, hakikisheni mabasi haya yamepatikana kabla ya mwezi Disemba. Mabasi haya yao yamepatikana. Ongezeni ubunifu, wakaribisheni Watanzania kushiriki kwenye zabuni za kuhudumia mabasi katika mwendo kasi hapa Dar es Salaam. Wakaribisheni Watanzania. Watanzania wanaweza. Ziko kampuni ambazo zina mabasi zaidi ya 200, 300. Washirikisheni. Mimi nina imani kubwa kwa kuwa sasa kuna SGR ya kwenda Dodoma. Mabasi mengi kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam leo hii abiria si wengi, si ndio jamani? Wakaribisheni wale wadau, wamiliki wa mabasi waje washirikiane na serikali ili waweze kuhudumia Watanzania katika usafiri huu wa mwendo kasi jijini Dar es Salaam. Naam, na maelfu ya raia wa Israel wameingia katika maandamano kwa siku mbili kushinikiza kuachiwa mateka wengine wanaoshikiliwa na kundi la Hamas kufuatia kupatikana kwa mwili sita ya mateka wanaodaliwa kupatikana katika ukanda wa Gaza. Mengi zaidi na ripoti yake Joyce Mwakalinda. Miji ya Tel Aviv, Jerusalem pamoja na miji mingine imekumbwa na maandamano ya kushinikiza kuachiwa kwa mateka wanaodaiwa kuendelea kushikiliwa na kundi la Hamas. Maelfu ya waandamanaji wakiwa wamevalia bendera za Israeli wakizunguka huku wakimtuhumu Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na serikali yake kwa kutofikia makubaliano ya kuachiwa na kuokolewa kwa mateka waliochukuliwa na Hamas wakati wa shambulio la Oktoba 7. Maandamano hayo yalianza siku ya Jumapili kwa kiasi kikubwa ikiwa ya amani. Dakika zinavyosonga mbele, umati wa watu walianza kufanya vurugu na kuvunja vizuizi vya polisi na kuziba barabara kuu ya Tel Aviv. Haya yanajiri huku chama kikuu cha wafanyakazi nchini Israeli kilipoitisha mgomo mkuu wa nchi nzima siku ya Jumatatu kushinikiza makubaliano kuhusu waliotekwa nyara. Jeshi la ulinzi la Israeli linasema miili ya watu sita imepatikana siku ya Jumamosi kwenye handaki la chini ya ardhi katika eneo la Rafah kusini mwa Gaza. Baada ya jeshi la Israeli kupata miili sita ya mateka waliouawa huko Gaza, idadi ya mateka katika eneo hilo limefikia 101 wakiwemo 35 wanaoaminika kuwa wamekufa kwa mujibu wa data kutoka ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel. Kati ya idadi hiyo watu 97 walichukuliwa mateka katika shambulio la Oktoba 7 dhidi ya Israel. Kabla ya Oktoba 7 mateka wanne walikuwa wakishikiliwa huko Gaza na wawili kati yao walikuwa wahudumu wa Israel na wamekufa kulingana na ofisi ya Waziri Mkuu. Joyce Mwakalinda, shukrani kwa ripoti hiyo. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro kwa taarifa hizo kutoka ugenini, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Albert Nduayo aliyeniwezesha ili sauti hii isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Ni wageni nikuwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini. Jean-Marie Vianney, Ngenda Kumana.